یه بنده خدای گندم برد توی آسیا، به آسیابان گفت که گندم من آرد کن. گفت من فعلا کار زیاد دارم، اجازه بدید که سرم خلوت بشه. بعد گفت من مستجاب دعوام، نظری میکنم آسیا رو از کار بیفتاد. گفت شما که دعا دنگل اثر میکنه، خب دعا کن گندمت آرد بشه، چرا میخوای نظری کنی آسیا من از کار بیفته؟ خب اگر این همه مطالعه بکنه که چگونه بتونم همسرم رو سکلک بش بذارم، خب مطالعه بکن چگونه دل همسرم رو دست بیارم. چیزی که دل را تسخیر میکند محبت است. همسر به همسرت محبت نشون بده. ببین کار به کجا میرسه. پیغمبر خدا از راه میرسه. خدیجه است. دیشب یه گوشه ای اشاره کردم. رابطه ببینید چگونه رابطه ایه. خدیجه با پیغمبر چگونه عمل میکنه. تمام وجودش رو گذاشته برای پیغمبر. بعد میگه یا رسول الله من تونستم همسر خوبی برات باشم، رضایت تو تونستم جلب کنم. وقت این خدیجه است با پیغمبر. پیغمبر سالها بعد در مدینه ظاهرا به قدرت رسیده، به امکاناتی رسیده. آیشان که میدونید دیگه یک حساسیتی با مادر حضرت زهرا داره، روی حساب خاصی که اصلا با این خط مخالفن، بحث دیگری است. عایشه یه روزی به تاریخ طبری نقل میکنه، کتابم از منابع موثق اهل سنته. یه روزی عایشه به پیغمبر گفت خیلی از خدیجه سخن میگی، خدا که بهترش رو به تو داده. واسه خود شروع کرد. پیغمبر به شدت گریه کردن. فرمودن والله خدا بهتر از او را به من نداد، او همراه من بود. این عجیب، همراه من. خود امیرالمومنین علیه السلام خب 75 روز یا 95 روز بعد از پیغمبر از زهرا از دنیا رفتن. امیرالمومنین چند سال بعدش زنده بودن؟ 30 سال. 25 سالش خانه‌نشین بودن، 5 سالش هم که ظاهرا قدرت به دستشون رسید. ابن عباس میگه در این در کوفه بوده، نشون میده پس در دوران خلافت ظاهریشه، یعنی 25 سال تموم شده. حالا سال اول بوده، دوم بوده، سوم بوده، ایناش نمیدونیم. ابن عباس میگه در کوفه یه روزی به امیرالمومنین گفتم آقا محسنتون سفید شده، چرا خضاب نمی‌کنی؟ تنا نمی‌بندی؟ فرمودن بعد از داد زهرا مگه من میتونم خضاب کنم؟ چند سال گذشته؟ 25 سالش که قطعه است، حالا 26 سال، 27 سال، 28 سال. یعنی رابطه محبتی چه کرده بین زن و شوهر؟ حالا اون حسابشون جداست، ولی الگوی ما. بعد از 20 و چند سال، 30 سال به علی میگه مگه من میتونم محاسنم رو خضاب کنم در داغ فاطمه زهرا؟